नजर मिली, पलक झुकी, नजर मिली पलक झुकी शर्मा गई, नजर मिली पलक झुकी शर्मा गई, मुझे एक लड़की पसंद आ गई, मुझे एक लड़की पसंद आ गई, मुझे एक लड़की पसंद आ गई, मुझे एक लड़की पसंद आ गई। पसंद आ गई।